En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er selvfølgelig også med, og det er Peter i teknikken også. Og vi skal starte med at sige, det er sommer, og denne udgave, du lytter til nu af Kampagnesporet, den er optaget på forhånd. Det vil sige, undrer du dig over, at der er sket et eller andet dramatisk stort i USA, som vi ikke taler om, så er det årsagen. I stedet for, så fortsætter vi, hvor vi slap tidligere på sommeren, nemlig med at komme videre i vores liste, vores gennemgang af USA's præsidenter. Vi har været igennem den første, George Washington, vi har været igennem John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson, Martin Van Buren, og i sidste gang vi talte om det, der var vi hos William Henry Harrison, den præsident i USA's historie, der havde siddet kortest tid, i det han kun overlevede en måned i embedet, da han led en tragisk død efter bare 31 dage som præsident. Men Mads, han havde en vicepræsident, og denne vicepræsident hed John Tyler. Og i kampagnesangen, som den gode Harrison havde i sin valgkamp i 1840, der var der et sådan slogan, der hed Tippecanoe and Tyler too. Altså Tippecanoe, det var Harrisons tilnavn for et stort slag, han havde vundet i krigen mod indianerne. Men Tyler too, altså også Tyler, på en eller anden måde, blev det et problem for John Tyler, da han ender med at blive præsident, at han er Tyler too, han er ikke den, der er blevet valgt. Nej, det er han ikke. Og nu, man er jo i den her situation, at William Henry Harrison er død. Og det er lidt uklart, hvad der så står i forfatningen, der skal ske. Fordi det, der står i forfatningen, er man simpelthen usikker på, hvordan man skal forstå. Og hvis man spørger en af dem, der burde virkelig vide det, altså eksempelvis John Adams, så vil John Adams sige, jamen det betyder, at man er præsident midlertidig, indtil vi har valgt en ny. Så når præsidenten dør, så vil vicepræsidenten være fungerende præsident, med at man understreger, at man er fungerende. Og det var alle egentlig enige om i Washington D.C., at det var sådan, man skulle forstå det. At John Tyler var fungerende vicepræsident, indtil kongressen havde valgt en ny præsident, eller indtil man havde lavet et nyt valg, altså udskrevet valg og fundet en ny præsident, og så skulle erstatte ham. Men sådan så John Tyler ikke på det. John Tyler vælger, som, og det må man sige, altså han var en stædig rad, han var overbevist om, at det var ham, der var præsident. At det at være vicepræsident betød, at hvis præsidenten dør, så bliver vicepræsident præsident. Altså faktisk den forståelse af systemet, vi har i dag. Men fordi det står uklart, og jeg tror, historikere er meget enige i dag om, at den fortolkning, som John Adams havde, og også John Adams' søn, havde af, hvad vicepræsident embedet var, og hvordan det fungerede, at det var den historisk korrekte. Men da man ikke havde prøvet det før, så betød det, at den fortolkning af teksten, som den står, den skulle man så teste nu. Og jeg læser lige op fra forfatningen, hvad det er, der står. Og det står altså i den amerikanske forfatning, artikel 2, nede i sektion 1, paragraf nummer 6. Der står der: In case of the removal of the president from office, or of his death, resignation or inability to discharge the powers and duties of said office, the same shall devolve on the vice president. Og det vil sige, hvis vi oversætter det, David, så står der, at i tilfælde af, at præsidenten bliver fjernet fra embedet, enten ved at han dør, eller træder tilbage, eller ude af stand til at, at varetage embedet, så skal det the same shall devolve on the vice president. Det er en snørklet sætning. Og det sidste kan jeg så ikke rigtig oversætte, David. Fordi der ikke er... Nej. Fordi det er der ikke nogen, der har været i stand til at oversætte, hvad der helt præcis menes med. Og dengang man skrev den tekst, der var det tydeligt, at man var mest interesseret i at være meget nidkær med, hvordan det, man opfattede som den egentlige magt i USA, hvordan den fungerede. Og det var kongressen, det vil sige senatet og repræsentanternes hus. Man var ikke ret interesseret i præsidentembedet. Så da man så læser teksten igennem, er der ingen, der tænker over, hey, hvad menes der egentlig med, the same shall devolve on the vice president? Altså, hvad menes der med det? Det aner man ikke, og det ved man sådan set stadigvæk ikke i dag. Nu har man bare fået en præcedens, og den præcedens starter med John Tyler, der siger, venner, det betyder, det er frisk billede, og grunden til, at jeg lige nævnte, det kommer det er meget frisk billede. Altså, det der med det er... Tyler 2, altså også Tyler, det han tager præsidentposten på den måde, du lige har forklaret, det betyder, at han fra starten, for nu at sige det som det er, og igennem hele sin tid som præsident, ikke har den naturlige pondus, som man har, når man har vundet et valg selv, eller næstbedst, at man har det ved en helt tydelig afgørelse, som alle er enige om, at man selvfølgelig overtager efter den anden. Han er hele tiden sådan den, der fik posten på en lidt mærkelig måde. Ja, han får posten på en lidt mærkelig måde, de to andre partier, demokraterne og Tylers eget parti, The Whig Party, der er ingen af dem, der mener, at han skal være præsident. Så de begynder, i stedet for at kalde ham His Excellency, så begynder de at kalde ham for His Accidency, i stedet for, eller det siger de jo ikke direkte til ham, men sådan er det. Vi skal måske sige, Mads, at His Accidency, han kan ikke holde sammen så sit eget oversættes til noget retning af tilfældighed. Her den, der fik embedet ved tilfælde. Ja. Ja, præcis. Det er det, der, og det er jo et kedeligt hans ulykkelige tilfældighed. Hans ulykkelige tilfældighed. Så inden kommer videre på hans præsidentskab, skal tilbage til fortællingen om ham, så lad mig bare lige også slå en lille ramme om ham her, nemlig at når amerikanere generelt i dag bliver spurgt om, hvilke præsidenter de kender, og hvilke de ikke kender, hvilke de synes har gjort det godt, og hvilke de har synes, der har gjort det skidt, så ligger John Tyler næsten altid helt nede i bunden. Blandt de sådan 2-3-4 mest ukendte amerikanske præsidenter, altså den som færrest kan genkende, hvis man spørger dem om at give nogle navn på en præsident, men altså også blandt de mest upopulære. Så han er ikke sådan en helt, som der skrives store bøger om, og som amerikanske high school elever skriver stile om, og som PhD-studerende tænker sig en spændende mand. Altså, her har vi at gøre med en af de præsidenter, vi nok må sige, Mads, det er ok, hvis ikke man lige ved, hvem han er. Nej, det er helt okay, at man ikke ved det, fordi at og ret hurtigt ville hans egne heller ikke vide af ham længere. At Tyler så ligesom tager fusen på dem alle sammen og siger og sværger sig selv ind som præsident eller bliver sværget ind som præsident med det af ham selv og sætter det i scene. Det er det første han gør. Han måden han får det at vide på, fordi som vicepræsident så er man på det her tidspunkt så meget en nobody i amerikansk politik, at vicepræsidenter ikke engang var i Washington D.C. De havde ikke nogen funktion. Det er lige så tom en tid. Altså, jeg ved min egen formand Jakob Ellemann er vicestatsminister. Det er ikke noget, som man går og bruger en masse kræfter på, at man er. Og John Tyler er så lidt vicepræsident, at han ikke engang er i Washington D.C. Så de må finde ham på hans... han bor jo i Virginia, så man rider ud til ham og banker ham op midt om natten. Og der står han så med nathue på, og så siger man til ham, præsidenten er død, du skal komme til Washington med det samme. Og på turen til Washington, der er det, han beslutter sig for, at altså, hvis jeg skal ride den her lange tur, så kan jeg lige så godt få noget ud af det. Så det han første, han sætter i scene, er, at han bliver svoret ind som præsident. Og så er det, de andre jo ligesom opdager, at hvis du først er det, og han så ikke frivilligt selv går af, eller man sætter en eller anden proces, altså hvis man ikke gør det, så hænger man jo så på ham, indtil han ikke synes, han er præsident længere. Og han har pludselig en masse magtbeføjelser. Altså der er sådan et, man er ude i sådan en gråzone, man ikke kan se sig ud af, og hans kabinet mødes med ham, og har mødtes med hinanden lige efter, en time efter, at man finder ud af, at Harrison er død, der samles kabinettet, som man så også altså som jo så også bliver præsident, den nye præsidentskabinet, og de siger jo, de begår så den fejl, at de siger, jamen vicepræsidenten må så være den fungerende præsident, og Tyler møder dem og siger, ja, det lyder fint, jeg er præsident, det der fungerende, det springer han over, og så kører de derfra, og så tror de så i hans eget parti, at så tænker de, jamen vi har også, fordi der er en masse meget, meget stærke politikere i The Whig Party, som alle sammen kæmper om, hvem af os skal være den næste præsident. Så på en eller anden måde, så demonterer han det der interne rivalisering hos sine partifæller. Og de tænker så, jamen, så lad os køre lidt videre med ham her, John Tyler. Se, hvordan det går. Indtil det pludselig går op for dem, at deres tro på, at de bare kan køre videre og afsætte ham, hvis de vil, eller i det mindste styre ham, at det slet ikke sådan, det fungerer. At når man er præsident, så er man præsident, like it or not. Og det vil jo være et statskup at fjerne ham lige pludselig, når man først har accepteret, at han er blevet sværet ind som netop præsident. Så kan man ikke bare, altså man skulle have grebet hele forløbet anderledes an, hvis man ville noget andet. Og Tyler bliver de så uvenner med, at de ender med at smide ham ud af The Whig Party. Så efter ikke ret lang tid, så siger hans eget kabinet jo op, og hans eget parti vil ikke vide af ham. Så han ender med ikke bare at være his accidency, men han er også his loneliness, for han har ikke noget politisk parti længere. Altså hvis man nu skal prøve at drage en parallel til Danmark, vil det jo betyde, at en dansk statsminister, så siger hendes eget parti, Socialdemokraterne, siger til Mette Frederiksen, nu går den ikke længere, kære ven, vi vil ikke have dig som medlem her, men vi har ikke nogen funktion til at fjerne dig som statsminister, så du fortsætter som statsminister, men du har ikke noget politisk parti længere, du har heller ikke rigtig nogen regering. Og lad os vende tilbage til den om lidt, længere. Og hvad der så sker, og den situation i forhold ender, til, John Tyler skal forsøge overveje og søge genvalg. Det holder vi ligesom cliffhanger med. Så går i stedet for tilbage og siger om John Tyler, at han er den første, han er den 10. præsident i USA, men han er den første præsident, der er født i USA. De 9 tidligere var alle sammen født, dengang det hed British America. Så han er den første, der er født amerikaner, om jeg så må sige. Han er født i marts måned 1790. Han kommer ud af en familie, der præcis ligesom forgængeren, ham han overtog embedet fra Harrison, kommer nede fra Virginia, USA's adelige område, om jeg så må sige, det første, som briterne de stifter. Han er nede fra området lige omkring der, hvor de allerførste britiske bosættelser kom i starten af 1600-tallet. Hans far var en vigtig person i Virginias politik. Han var ven, han var college studiekammerat, og delte simpelthen college kollegeværelse med ingen ringere end Thomas Jefferson. Inde i Virginias eget parlament sad han ved siden af Benjamin Harrison, den 5., det var ham, der var præsident Harrisons far. Så altså, han kommer ud af sådan en plantagefamilie i Virginia, han kommer ud af det, der er guldet i det nye Amerika på det tidspunkt. Ja, lige præcis. Han tilhører en klasse, hvor man har en robust selvforståelse, og det er jo tydeligt, at det har Det har John Tyler også. Og han har papirerne og familiebåndene er, som de skal være. Han tilhører den magtelite, som føler, at de er en del af dem, der naturligt altid skal spørges om den retning, USA til enhver given tid skal drage i. Problemet er bare, at der er meget uenighed lige nu i amerikansk historie om, hvad skal USA egentlig gøre? Man har en masse land mod vest. Er det den vej, man skal? Man har et økonomisk system, der er brudt sammen, og man er aldrig blevet enige om, hvordan skal man egentlig forstå det, at vi er de forenede stater. Hvad betyder det? Er det en masse selvstændige stater, eller er vi én stat, der bare sådan har nogle for nemhedens skyld delstater, fordi det er så nemmere at håndtere og organisere magten i USA. Hvordan skal USA egentlig fungere? Og den, der er ved magten i amerikansk politik, den, der virkelig betyder noget her, er en mand, der hedder Henry Clay. Og Henry Clay er flertalsleder i kongressen, og kommer fra Kentucky. Han er enormt magtfuld, og vil egentlig også gerne være præsident. Men han er lidt usikker på nogle vigtige tidspunkter i sit liv. Der er Henry Clay usikker på, om han vil slippe den store magt, han har i kongressen, for at blive mindre magtfuld som præsident. Det er faktisk det, han er lidt bekymret over. Og han har så en tro på Henry Clay, at det er fint, at han er der, hvor han er, så længe han bare kan styre John Tyler. Så John Tyler skal egentlig bare gøre alt det, som Clay siger. Og så bliver de forundret, fordi det viser sig, at John Tyler er jo tidligere medlem af Demokratisk Parti, men har brudt med dem, og har meldt sig ind i The Whig Party, ikke så meget fordi han var Whig, men mere fordi, at et eller andet skulle man jo være, hvis man ville være politiker, og der var kun to partier at vælge imellem. Så han ender i The Whig Party, men de finder ud af, at han er i virkeligheden det, der hedder Jeffersonist. Altså, hvis man skal forstå den allerdybeste konflikt om, hvad USA er, også den konflikt, der stadigvæk findes i dag i det amerikanske samfund, så har vi Jeffersonismen på den ene side overfor Hamiltonismen på den anden side. Jeffersonismen har selvfølgelig rødder i Thomas Jeffersons tænkning, og Hamiltonismen har selvfølgelig rødder i Alexander Hamiltons tænkning. Alexander Hamilton ønskede, at USA skulle blive én stat, styret fra Washington D.C., og fungere som andre nationalstater fungerede i verden. Og at det var kontrollen fra Washington D.C., der skulle styre det amerikanske samfund. Lidt sådan, som Danmark fungerer. Altså, vi har et folketing, der beslutter, hvad der skal ske i alle danske regioner og kommuner. Den anden fløj, det er Jeffersonismen. Der har man så stor en modvilje mod centralmagt, at man ikke mener, at centralmagten skal være der. Men at man faktisk skal tilbage til sådan en tankegang om, at man skal ikke indføre nogen som helst ting, som ikke udtrykkeligt står skrevet i forfatningen, og man skal gøre Washington D.C. så lidt magtfuld som muligt, og så skal man sprede magten ud i det amerikanske samfund, alt det man kan. Og det er det, John Tyler er. Så da han sætter sig som præsident og begynder at lede USA, så finder Clay og Clays kompaner ud af, at når Tyler er uenig med dem, og det er han rigtig tit, fordi de vil gerne bruge federal magt, de har The American System, som er en forestilling, der går tilbage til Alexander Hamilton om, Alexander Hamilton kaldte det for The American School, men det er en forestilling om, at centralmagten skal være stærk for at kunne udvikle USA. Man skal også have en centralbank og sådan nogle ting, sådan at der er lidt styr på tingene. Vi skal skabe et magtcentrum. Så kommer John Tyler og siger, alt det der, det lyder helt skørt i mine øjne. Jeg vil kun have, at vi vedtager ting, Ellers så leder jeg veto over for det, som udtrykkeligt står i forfatningen. Og der står ikke noget om en centralbank. Der står ikke noget om noget American system. I handler imod forfatningen, så han går i krig med sine egne. De smider ham ud, og han oplever som den første præsident nogensinde, John Tyler, at man med 2/3 flertal i kongressen får underkendt nogle af de vetoer. Ja, fordi ellers har man det amerikanske system, som er, det, man har at en præsident kan nedlægge veto mod en lovgivning, og på den måde har en stor magt over for senatet og repræsentanternes hus. Det overruler man her, Mads. Jeg vil lige sige en ting, der også er central i forståelsen af, hvorfor Tyler måske går så meget op i delstaternes magt i stedet for den centrale magt. Altså udover at han kan mene det politisk, så er der også det helt konkrete, at Tyler, som så mange var på det her tidspunkt selv, ja, han er fra Virginia, men han er også slaveholder selv. Og det er jo, vi skal lige huske på, at han er præsident fra 41 til 45, altså 1841 til 1845, det er ganske få år før det, der ender med den amerikanske borgerkrig 1861 til 1865, så det her fylder meget. Så udover hans politiske holdninger, som der næppe var nogen tvivl om, han havde, så var han også i den konkrete situation, som så mange var på det her tidspunkt, at han også selv var slaver. Ej, han er simpelthen arvet slaver fra sin far. Og han ønsker selvfølgelig et politisk system, hvor man siger, at om så det skal Virginia-delstaten afgøre. Det afgør vi lokalt. Det er ikke noget, man føderalt kan styre. Så lige præcis, ligesom hele den debat, der er nu omkring kvinders ret til abort i USA, hvor højesteret har sagt, jamen der står ikke noget med abort i forfatningen. Så det må de enkelte delstater selv afgøre. Så vil der være delstater, hvor der er tilladt abort, og nogle steder, der ikke er tilladt abort. Det er sådan, det skal være. Det var sådan, Tyler havde det med blandt andet slaveri. Og jeg fortalte lidt om det, da vi talte om William Henry Harrison. Man har haft den her økonomiske krise i 1837, som virkelig gør meget lidt godt for den amerikanske psyke. Den betyder, at det at drage mod vest, og de mange, mange, mange indvandrere, der kommer til USA i de her år, det betyder, at hele den bevægelse kommer der turbo på. Folk vælter ud i territorierne, fordi den økonomiske krise gør, at de er desperate efter at finde noget at leve af. Og det at købe jord og få adgang til det, det er altså sådan noget som jordpriser og skat på jordpriser, er ikke noget, vi taler meget om i dansk politik i dag. Dengang talte man ikke om andet i USA. Og man kan jo godt regne ud, at hvis man giver den føderale magt retten til at bestemme, om der er slaveri i USA eller ej, så er det meget vigtigt, hvad der sker med de her mange indvandrere og amerikanere, der drager mod vest. Fordi hvis de fleste af dem er imod slaveri, og det var de, de fleste af de, der drog mod vest, var imod slaveri, så vil det betyde, at der vil komme flere og flere delstater, nye delstater, ind i senatet, som vil tippe balancen mellem nord og syd. Og det vil betyde, at slaveriets fremtid i USA i den grad vil være truet. Så Jeffersonisterne kan godt have alle mulige politiske tanker om, hvorfor de på et ideologisk plan synes, at de synes, magten skal være decentral. Men de kan også, og det vil ofte tilfælde, som du præcis siger det, David, have en meget konkret virkelighed, hvor som siger, jamen hvis vi fortsætter den udvikling, vi er i gang med nu, hvor folk vælter ud i nye territorier, der kommer delstater ind, som vil tippe balancen i Washington D.C., så vil det jo bare være spørgsmål om tid, før de her delstater, der er imod slaveriet, at de beslutter, at det skal gælde for hele USA. Så der er også en meget konkret virkelighed. Og der var John Tyler både ideologisk på sådan et metaplan, og også konkret i sit eget liv imod slaveriet. Han ender jo også med ja, du fik sagt, at han var imod slaveri. Han var den amerikanske borgerkrig. Ja, det modsatte. Bryder ud. Ja. Præcis. Og hvad nej, det, imod, det er tidspunkt, imod et forbud mod slaveri. Du nævner nye stater, der kommer til. Altså faktisk, mens han er præsident, bliver Florida en ny delstat i USA, og det har afgørende betydning for hans beslutning, da han skal beslutte sig for, om han vil stille op til præsidentvalget eller ej. Texas kommer også med lige omkring det tidspunkt, hvor han slutter som præsident. Så to, vi i dag ved, det er jo to af de allerstørste delstater i USA, både befolkningsmæssigt og arealmæssigt, ja, de kommer altså med på det her tidspunkt. Så det er et land i en rivende udvikling, han er præsident for, og den her diskussion, urdiskussion, hvem bestemmer mest, Washington D.C. eller de enkelte delstater, den kører på de høje navler. Alt det kulminerer jo så ikke så få år efter, han er trådt af som præsident, nemlig med borgerkrigen i midten af 1860'erne. Lige præcis. Og det er altså det er en meget meget altså det er en meget interessant periode i amerikansk politisk historie, fordi vi jo altså man kan ligesom se, at alle de konflikter, som USA er født med, og som er uløste konflikter, hvoraf den største er de to, hvor den ene handler om slaveri, og den anden handler om, er vi egentlig en føderation af frivillige stater, eller er vi en nation? Altså, hvad er det, vi er? De to debatter, de er aldrig blevet løst. Og det skyldes, at tidligt i USA's historie, der handlede det jo mest om at overleve, og få englænderne ud, og så kunne overleve, om at europæerne kom igen. Så man måtte skubbe de her ting, der delte amerikanerne, dem skubbede man foran sig ned ad vejen og tænkte, det må vi løse senere. Vi ved godt, det er et problem, men vi må løse det senere. Og til sidst, der når man jo til, at man kan ikke løse det. Og løsningen bliver så at gå i borgerkrig for at finde en løsning på problematikken. På det her tidspunkt, hvor både Harrison og Tyler er aktive i amerikansk politik, altså i 1830'erne og 1840'erne, der er det stadigvæk ret uhørt at forestille sig, at det her vil bryde ned i et sådan omfang, at man vil begynde at opløse USA igen. Men stemmerne, især i syd, især i de kredse, John Tyler kommer i, de er begyndt at være der. At hvis vi ikke finder en løsning, hvor vi kan ligesom beskytte vores opfattelse af, hvad vi må, the Southern way of life, hvis vi ikke kan det, så og kan det jo være, at vi bliver så sidder han så der som his accidency, eller his loneliness som præsident, og skal forsøge at hutle sig igennem den her periode. Han er præsident, han er blevet smidt ud af sit eget parti, som du nævnte før. Det parti, han oprindeligt kom fra, kan heller ikke lide ham. Så han skal sidde og overveje en masse, vælter sig rundt. Ja. Han vælter sig rundt i ministre. Det kan man jo regne ud, fordi han, altså alle... Der er ikke så mange ministerposter. Nej. På det her tidspunkt. Man har selvfølgelig en præsident, det er ham selv. Så har han ikke nogen vicepræsident. Altså i alle årene får han ikke en vicepræsident. Så hvis han dør, så ved man ligesom ikke, hvad man skal gøre. Så har man en udenrigsminister, og man har en, det vil man kalde en finansminister, og man har en forsvarsminister, eller dengang det hed Secretary of War. Så har man en justitsminister, og så har man også en flådeminister. Og så den sidste ministerpost, som kan lyde lidt fjollet i dag, men dengang var den enormt vigtig, det var det, der hed Postmaster General. At man var, ja, postministeren, fordi det at få bragt post ud, var selvfølgelig vigtigt i det tidlige USA. Det er ikke helt så interessant i dag, som det var dengang. Men det er så lille et kabinet, John Tyler har. Men han vælger sig jo rundt i minister, fordi de bliver ved med at sige op, fordi han ikke er medlem af noget parti, og han får et underligt ministerium, hvor den ene halvdel er fra hans eget første parti, nemlig Demokrater, og den anden halvdel er fra hans eget parti, der gjorde ham og med og til jeg at gøre kan ham også til se, præsident, når man ser på listen Wicks, over hans det kabinet, er altså rigtig svært at holde sammen på. Alle posterne, bortset fra postministeren faktisk, som han har sagt på skift, er hos det ene parti og hos det andet parti. Så udover at han skifter dem hele tiden, så på hver post, der skifter han sådan set også mellem partierne, hvilket siger noget om, altså hvor svært, rent udsagt, han havde ved at manøvrere. Det fører så til, at han kan ikke blive præsidentkandidat, der hvor han er færdig som præsident, der skal være valg i 1844, for hverken demokraterne eller The Whig Party. Så han står i det, man kalder en kattepine, fordi han vil faktisk gerne fortsætte. Ja, fordi det han jo så lurer på, John Tyler, det er, om han ikke kan komme tilbage til demokraterne. Men især den kreds, der er omkring Van Buren, de vil ikke have ham tilbage, og gør alt, hvad de kan for at... Lige præcis. Og det gør de, fordi de stadigvæk, altså, det er stadigvæk uomklaret, om Van Buren kan gøre et comeback som præsident. Og de ønsker ikke en konkurrent som John Tyler ind, fordi hvis John Tyler kommer ind, så vil John Tyler jo være den, de skal gå til valg med. Alt andet ville være underligt. Hvis man tager en siddende præsident ind, så forventer man også, hvis vi kommer til op igen, at han stiller op for det parti, han melder sig ind i. Og da Van Buren ikke er færdig med at have drømme om det, så modarbejder især Van Buren-fløjen i det demokratiske parti, at han kan komme tilbage til sit... Men han er alligevel til der, hvor han startede sin politiske karriere. Ikke bliver en stærk kandidat, og derfor ender med ikke at stille op, og det kommer vi lige... altså, da det kommer til stykket, ender med ikke at stille op. Derfor har han heller ikke nogen kampagnesang, og vi plejer jo altid her i programmet, når vi taler om en præsident, at bringe den kampagnesang, som kandidaten havde på det tidspunkt, han stillede op som præsidentkandidat. Der er ikke nogen kampagnesang, fordi han ikke endte med at stille op til valget der, men der er sange, temmelig mange endda, Mads, grimme sange, det vi ville kalde satiriske sange, og lad os lige prøve at høre lidt af en af dem her. Charged with Harris and I, Tyler too. Always defended states' rights and slavery. After making the Whigs mad, lost his party. Ja, sangen går dybest set ud, hvor vi skal selvfølgelig for god ordens skyld erindre om, at det her ikke er en original optagelse, Mads. Hvis nu du sidder og tænker på, hvor er den fra? Det er ikke en original optagelse. Musikken er lidt mere livlig, end den sikkert har været på det her tidspunkt. Men det er en sang, der som næsten alle disse kritiske sange om ham, gør nar af ham og siger, at han faktisk ikke havde styr på noget som helst, at han var en lam and, som på det her tidspunkt er et forholdsvis nyt udtryk i amerikansk politik i dag, et velkendt begreb, det hedder en lame duck, altså en præsident, det kan typisk i dag være i slutningen af hans anden periode, så den mister stadig mere magt, fordi man ved, at han ikke kan stille op igen. Men der gør sådan nar af ham, og det må vi sige, det er billedet af John Tyler, både da han var præsident, og i det omfang, man overhovedet taler om ham i dag, så er det ofte at gøre nar af ham. Ja, og det er og så det, at han jo, altså hvis man, når man støtter sydstaternes politiske program, som han jo gør til sidst i sit liv, og han dør ligesom han skal sådan, altså leve sit liv ud som bannerfører for sydstaterne. Og repræsentere dem, der dør han, så han er ikke, han når ikke at opleve afslutningen på den amerikanske borgerkrig, og vi har heller ikke hans, vi kan ikke bedømme, hvordan han ville have håndteret den, men det gør jo, at det her med, at man ender på den forkerte side, og at han laver det her forsøg på at tage en magt, der nok ikke var ham, der ikke var tiltænkt ham som vicepræsident, det gør, at han jo har en lidt besværlig plads i historien. Når man læser om ham, så det, der slår mig, er, at John Tyler er meget, meget tænksom, at han er meget principfast, og han mener meget forkert. Han er jo slaveejer, som du siger. På et tidspunkt har han 40 slaver hjemme i Greenway, hvor han bor. Og så er det så nemt at putte folk i en kasse. Men det, der så slog mig, da jeg læste om ham, var, at han havde slaveriet. At han gjorde aldrig nogen forsøg på at retfærdiggøre slaveriet. Men han frigav heller aldrig nogen af sine slaver. Så der var sådan et paradoks i ham. Men han opfattede slaveriet som noget, der var altså ondskab. Rendyrket ondskab. Og det, jeg har altid synes, der er noget fascinerende, fordi det er så nemt at stå her, hvor vi står i historien nu. Der er ingen af os, og heller ikke ret mange af kampagnesporets lytter, tror jeg, der tilhænger af slaveri, eller kan sige noget som helst pænt om det. Altså slaveriet er jo en så ondskabsfuld institution. Altså vi er jo, altså, hvad er det noget af det mest ondskabsfulde, der er sket i menneskehedens historie, og slaveriet er en af de institutioner. Altså den, der er så meget, vi taler om den ultimative ondskab. Holocaust er jo klart, at vi regner det blandt det, men slaveriet er også i den liga. Og der er noget fascinerende ved de mennesker, der levede i den her brydningstid. Altså dem, der skulle forholde sig til en institution så ondskabsfuld som slaveriet, og desværre dør John Tyler før, at det her ret tænksomme menneske, der selv levede af et økonomisk system, som han mente var ondskaben selv, og hvordan ville han have, altså der Jefferson og George Washington er jo en del af samme paradoks, så at sige, og forsøgte sådan på deres egen façon at retfærdiggøre det system, som de var en del af, og det er bare det skaber nogle ret interessante tanker, og det er nemt at fordømme dem, men man får tit meget ud af. Og så skal vi også huske på, at John Tyler, som vi startede med at sige, var den første amerikanske præsident, der var født i det nye Amerika. Alle de andre var født i British America inden da, og det betød jo også, at han var gammel nok, om jeg så må sige, til at han var født i 1790. Han var gammel nok til at være, altså i sin eftertid, efter han havde været præsident, han tropper tilbage, stopper i 1845, han er gammel nok til at være med i en ledende rolle i Virginia, der hvor han oprindeligt havde gjort politisk karriere, vender han faktisk tilbage til, han er med til at beslutte, at Virginia skal trække sig ud af unionen, altså skal foreslå at trække sig ud af unionen, og så dør han, som du siger, Mads, lige der omkring, hvor borgerkrigen starter. Så han er jo født på så sent et tidspunkt, at han er en af dem, der oprindeligt var slave ejer og med politisk ansvar, som stadigvæk levede, da den her ting blev afgjort i borgerkrigen fra 1861 til 1865. Hvad kan vi sige, Mads, hvis man i dag skal sige, her er noget, hvor man peger på, at John Tyler havde en betydning for USA's historie, er det så at sige, jamen han var den, der afgjorde, at vicepræsidenten, altså satte præcedens for, at vicepræsidenten overtager i det tilfælde, at den siddende præsident af den ene eller den anden eller den tredje årsag ikke længere kan passe embedet? Okay. Jeg kan ikke høre dig, David. Mads, jeg starter lige forfra på det, jeg siger her, så gør lige sådan her, hvad hedder det, Peter? Ja. Det, der jo også er interessant ved John Tyler, Mads, det er, at han er den første amerikanske præsident, der er født i det nye Amerika. De ni, der var før ham, var altså født i British America, altså før USA bliver til. Det betyder, at han er ung nok, om jeg så må sige, til, at han selv efter han stopper som præsident i 1845, er aktiv i Virginia, der hvor han kom fra oprindeligt, altså aktiv i Virginias politik, da afgørelsen om slaveriet, den skal foretages, og det foregår jo blandt andet ved, at han er med i den konvention, den kongres, der i Virginia afgør, at man vil træde ud af unionen. Han ender så med at dø stort set lige på det tidspunkt, hvor borgerkrigen starter. Men altså modsat alle de andre, du talte om før, Washington og så videre, så var de døde på det her tidspunkt. Han er der stadigvæk akkurat lige indtil krigen starter. Ja, og altså nu skal jeg ikke... det er ikke, fordi jeg vil genskrive historien om John Tyler, men jeg har faktisk... Jeg har tit tænkt, når jeg sådan har læst om amerikansk præsident, og hvem af de her har, når jeg sådan ser igennem alt det her med, jeg lægger sådan noget til side, som jeg selvfølgelig ikke kan forstå, som det at være slaveejer. Men når jeg sådan ser på deres politiske filosofi, hvem af dem har jeg selv synes var, har bidraget mest, det er hvem er mest interessante, så er der også nogen, der sådan virkelig rager op, som John Adams og Thomas Jefferson og James Madison. Og der er det interessant, synes jeg, at John Tyler også er en meget, meget interessant tænker. Og jeg vil godt slutte den her udsendelse af med et citat af John Tyler, som siger, "I contend that the strongest of all governments is that which is most free." At den stærkeste form for... den statsform er den, der giver, der skaber mest frihed omkring sig. Det synes jeg er bare et klogt citat. Og hvis han skal huskes for andet end at have været kaldt for His Excellency og have holdt med dem, der ønsker at fortsætte slaveriet i USA, så synes jeg også, man skal huske, at han gemt i hans politiske filosofi, er der nogle ret interessante tanker, og også tanker, som jeg synes fylder alt for lidt i nutidens diskurs. USA's for en, 10. For en liberal præsident, og dermed kan vi sådan sætte et lille sådan mærke. Vi er nået 10. Vi er nået 10 af USA's præsidenter. Den næste, vi skal tale om på et tidspunkt, det kommer til at vare lidt længere tid måske, men det er James Polk, og ikke mere om ham i dag, andet end at vi lige nævner, at han eksisterer. Han var en festfyrværkeri, og ham glæder vi os til at komme til, efter at de sidste to præsidenter, John Tyler og William Henry Harrison, ikke satte sig store spor i sammenligning med andre store præsidenter, så kommer vi tilbage til en, som de fleste kan huske, når vi næste gang taler om en præsident. Det bliver ikke i næste uge, men inden så frygtelig længe. Så i stedet for, så vil Mads Fuglede og jeg, David Træs og Peter i teknikken, sige tak for I lyttede med til denne udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen snarest muligt. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.